صاحب طلبہ کی مدنی تربیت کس طرح ممکن ہے؟ نیز تنظیمی ذہن ان کا کس طرح بنایا جائے؟ مدنی انعامات کو اگر عملی طور پر نافذ کرے, اور یہ کرے گا صحیح معنی میں استاد, کیونکہ استاد کے پاس زیادہ دیر تک طلبہ روزانہ ہوتی, تو اگر یہ وقتاً فوقتاً بلکہ دوران تدریس بھی جہاں موقع نکلا وہاں اگر بناتا ہے تو انشاءاللہ طلبہ کی ذہنی تربیت تنظیمی حوالے سے ہوتی رہی. اور کبھی بھی مدنی مرکز کے کسی فعل پر تنقید نہ کرے جب تک شریعت واجب نہ کر دے. اسی طرح انتظامیہ پر تنقید نہ کرے, مجلس پر تنقید نہ کرے کہ اس طرح طلبہ کے اذہان خراب ہوں گے اور وہ بھی گناہوں میں پڑیں گے. کہ اپنی ترکیب یہ ہے کہ جس نے غلطی کی براہ راست اس کی اصلاح کر دی جائے, یا جو بھی تنظیمی ترکیب ہے اس حوالے سے اس حساب سے اس خرابی کو دور کیا جائے. طلبہ کے سامنے بیان کرنے سے خرابی دور ہونے کے بجائے بڑھ جائے گی, انڈرسٹوڈ, تو گناہوں کا سلسلہ بڑھے گا. مدنی قافلوں کا جو جدول مجلس دیتی ہے اس جدول کو یقینی بنایا جائے, اور جب تک اس میں استاذ بھی بے شک ان کے ساتھ سفر نہ کریں لیکن سفر کرتا رہے گا نا قافلوں میں, مدنی نامات کے کارڈ پور کر کے جمع کرواتا رہے گا, روزانہ فکر مدینہ کرے گا, تو اس طرح طلبہ کی تربیت زیادہ ہوگی. ورنہ اگر استاذ کچھ نہیں کرے خالی بولتا رہے گا تو خالی یہ بولے گا ہی نہیں, شرمائے گا, اگر بولے گا بھی تو شاید اتنا اثر نہیں ہوگا. جیسے کہ دنیاوی مثال اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ باپ اگر بچے کو سگریٹ کا منع کرے مگر خود بھی پھونکتا رہے سگریٹ, تو بچے کا ذہن یہی بنے گا کہ سگریٹ میں کوئی غیر معمولی لطف و سرور ہے جس سے میرا باپ مجھے محروم رکھنا چاہتا ہے, تو وہ باپ کے روپ سے اس کے سامنے نہیں پیے گا تو چھپ کے پیے گا. تو اسی طرح اگر آپ خود قافلوں میں سفر کرو گے, مدنی انعامات پر عمل کر کے کارڈ پر کرو گے, تو انشاءاللہ جب یہ مدنی منع جب یہ نکلیں گے تو عالم عمل ہو کر نکلیں گے, اور انشاءاللہ دعوت اسلامی کے اچھے مبلغ بھی ثابت ہوں گے, اور آپ کے لیے بہت اچھا صدقہ جاریہ انشاءاللہ ثابت ہوں گے. انشاءاللہ آپ کے رحم و کرم پر ہوتا ہے طلبا کا جو اخلاق اور کردار جو ہے استاد پر زیادہ تر ہوتا ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ ضرور میری اس درخواست پر توجہ فرمائیں گے انشاءاللہ. یہ بھی نیت کر لیجیے کہ ہم اپنے طلبا کی تنظیمی تربیت بھی کریں گے انشاءاللہ. مجھے تو بس یہ میری تو عرض ہے کہ آپ پہلے درجے سے ہی, پہلے درجے والا جو پہلے درجے والے ہوں گے اس میں دوسرے والے ہوں گے سب مکس, تو پہلے درجے والا بھی ذہن بنا لے, تمام درجات والا یہ ذہن بنا لے کہ آپ ان کو یہ بھی ساتھ میں ذہن دے کہ دیکھو بھائی جب تم درس نظامی کر چکو تو پہلے 12 ماہ کے لیے وقت مدینہ ہو جانا. یہ بھی اپنی اصطلاح وقت مدینہ, مدینہ کے کاموں کے لیے وقت, مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید, اسی واسطے مدینے سے اس واسطے جا رہا ہوں. مدینے سے رخصت پر ایک بزرگ ہیں انہوں نے یہ شعر کہا تھا, مدینے کا کام وقت مدینہ, مدینے کے کاموں کے لیے وقف ہو جائے مختص 12 ماہ کے لیے, یہ ذہن بنائیے. اس میں ڈرائیں گے بھی ڈرانے والے, میں ڈرانے والے تو مدینہ شریف کے سفر میں بھی ڈراتے ہیں, جس کا اظہار خود میرے آقا اعلی حضرت نے فرمایا ہے اس شعر میں, ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے, ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے, ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے. تو جب مدینہ شریف کے سفر سے بھی لوگ ڈراتے رہے تو اگر وقت مدینہ والوں کو بھی کوئی ڈرا دے کہ یوں ہو جائے گا یوں ہو جائے گا تو جو پڑھا ہے وہ بھول جاؤ گے, پھر تدریس کے لیے تمہیں موقع نہیں ملے گا, تو تمہاری مسجد چھوٹ جائے گی, تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, تو ایسا نہ سوچے, بلکہ تکلیفیں بھی ہیں تو وہ بھی برداشت انشاءاللہ کی جائیں گی. آج ایک طالب علم میرے پاس آئے دور حدیث میں آ چکے ہیں, اور ان کو مدنی مرکز نے حکم دیا کہ 12 ماہ کے لیے چلے جاؤ, میرے پاس آئے تھے کہ میری کل روانگی. اب دیکھو دور حدیث بھی وہ نہیں کر رہے, جائیں گے پہلے 12 مہینے پھر انشاءاللہ موقع ملے گا, میرا جس بھی ہو جائے گا دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے, تو ایسے بنو اس سے بڑا دل خوش ہوتا ہے. تو مدنی مرکز جہاں بھیجے وہاں مطلب نے دوست بولے کہ چل تو یہ نہ پوچھے کہ کہاں, یہ ایک مقولہ ہے, دوست پوچھے چل تو یہ نہ کہے کہ کہاں, چل چل دوست اپنا حق ادا کرے یا نہ کرے تو دوستی کا حق ادا کیے جا. تو مجھے ایسے دعوت اسلامی والے بہت اچھے لگتے ہیں, جہاں دعوت اسلامی بھیجے وہاں بس چل پڑے, کام کرتا رہے مدنی کام. اس لیے مدنی مرکز جہاں بھیجے بس وہ لگام اپنی مدنی مرکز کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. جہاں بھیجے کون کون اپنی لگام مدنی مرکز کے ہاتھ میں دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا. جزاک اللہ. تو اب انشاءاللہ سارے اساتذہ سے میں یہ امید رکھوں کہ مجلس کی ترکیب کے مطابق ہر مہینے تین دن بولے وہ یا چار مہینے کے بارہ دن بولے, اس ترکیب سے آپ سب کے سب انشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر جاری رکھیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. مدنی انعامات کے کارڈ بھی انشاءاللہ جل جلالہ پر فرماتے رہیں گے انشاءاللہ. بس یہی تنظیمی تربیت کا یہ مین طریقہ ہے کہ آپ انشاءاللہ عملی طور پر دعوت اسلامی والے بن جائیں گے تو نہ چاہتے ہوئے طلباء میں وہ آپ کے اثرات سرایت کریں گے اندر اسٹوڈنٹ. جیسے میں نے مثال دی تھی ہمارے گھروں میں بچے جو ہیں وہ مدینہ مدینہ کرتے ہیں, ناطے پڑھتے ہیں. ماڈرن گھرانوں میں بچے جو ہیں وہ ٹانگیں پھرکاتے اور ٹوٹی پھوٹی زبان میں گانے بولتے ہیں. یہ واضح فرق ہے, واضح مثال ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.